Bem. У эфіры радыё «Свабода» і я, Віталь Сямашка. Сёння ў серыі «Падарожжа «Свабода» вандроўка ў вёску Кушляны на радзіму Францішака Багушэвіча, дзе нядаўна адноўленыя традыцыі всебеларускіх свят паэзіі. У часе колішняй вандроўкі па Смаргоншчыне спытаў у свайго спадарожніка ды добрага знаёмцы, філёзафа, сябра партыі БНФ Алесі Ількевіча пра самае нацыянальна гучнае ды інтымна маляўнічае, дзе душа мае адхланне тутэйшыя мясціны. Алесь адказаў, што ўсё ўмяшаецца ў адным слове. Кушляны. Вядомы перш за ўсё тым, што там усадьба Багушэвіча і дзень пісьменнасці на Беларусі, які праходзіў у Смаргоне, то можам праехаць па гораду і ўбачыць, якія білборды з Багушэвічам вялікія раздрукаваныя вісяць на дамах рэкламы для кушлян. Яшчэ дарэчы, пасля таго, як сёлета 22 траўня тут была адноўленая пасля 15-гадовай перерывы для музея сядзібы Францішака Багушэвіча традыцыя правядзення усебеларускага свята паэзіі. Між іншым, у Кушлянах апошнія гады пасля Вільні славуты, як яго называюць, пісняр мовы, ідэолях адраджэння ды вызвольнага дэмакратычнага руху, жыў, працаваў і памёр. За ахвотай сюды едуць многія, і гэта адразу зазначыў дырэктар ды заснавальнік музея неўтаймоўна рухавы Алесь Жамойцін. Абудзілася турыстычная наведвальнасць у Кушляны апошнія 3 гады. Калі мы гадоў 10 трымаліся на лічбах 700 чалавек у год, то цяпер гэты паказальнік ідзе ўжо да 1,5-2 тысяч. Калі лічыць, што гэта элітны музей. Што да інтымнасці, дзеля пачатку выходзіце па абсаджанай вячыстымі векавымі лістоўніцамі ды соснамі алеі, дзе знікае гарадскі тлум, дыхаецца ды думаецца па-ранішняму чыста ды ясна. Пасля вы патрапляеце ў прасторнае з высокімі столямі сядзібнае пакоі, дзе паводле ўспамінаў ды фотаздымкаў захоўваюцца ў Багушэвічым парадку сабраныя рэчы, рукапісы, шаблі часоў паўстання 1863-64 і, канешне, смяротныя словы Мацея Бурачка да братцаў мілых, дзяцей зямлі маткі маёй. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Праз колькі хвілінаў мы са спадаром Жамойцінам парушаем маўчанне. У мяне асацыяцыя ўзнікла з дом музея Чэхава ў Ялце. Калі няма нічога лішняга, дурной раскошы, не стыль мастака. Тым больш, што мэбля эксклюзіўная была, на заказ рабілася, это ж не шыльпатрэб наш. Я заўсёды на экскурсіях параўноўваю 3 постаці. Пушкіна, Шаўчэнку і Багушэвіч. У кушлянцаў Багушэвіч кантактавалі. Культурніцкі ўплыў, канешне. Людзі, маючы невялікія надзелы зямлі, яны цягнуліся ад навукі. Дачка Багушэвіча ведала шмат моваў, французскай мове сялянскіх дзяцей. Вучыла, якія хацелі гэта ведаць. 58-м я прыехаў сюды ў камандзіроўку, тут была бібліятэка і клуб. Я даўно ведаў дзеда, які тут глядзеў за гэтым, дзед ляпеха быў. Дзякуючы яму не разабралі тую каменную абору. 90 года музей толькі. І ж ты запачаткаваў? Ну, фактычна я. 150 гадоў па савецкай часы. Пад юбілейную дату, 3 грошы. Ўсё, і за 2 гады зрабілі музей. Колькі экспанату зараз? Саміх рэчаў Багушэвічавых налічаны на пальцы. А каля 200 там і ксеракопіі, і кніжкі. Сцены дарагі. Галу хадзім паглядзі. Вот такое бервяно 150 гадоў. Это з лесу, які Багушэвічы мелі ад 1749 года. Вот як мы ён тут купілі. А калі ў 940 годзе Багушэвічу ўнучку і праўнучку высылалі ў Сібір ўжо бальшавікі, НКУС тут нічого не канфісковала. Таму што яны ішлі па разнарадцы багатыя людзі. Там за 10 гектараў садзілі, а тут па 300 гектараў зямлі. А тыя рэчы, якія былі пакінутыя ў схованцы ў аборы, былі разарваваны пасля вайны. Все яны параскіданы. Паперы валяліся, фотаздымкі, альбомы, рэчы. Вёсачка пры Багушэвічу была. Трахімы, трыколі ў людзей. Прышлі у музей камоду, у гасцёвні, пісьмовы стол у кабінеце, 3 крэслы з элементамі разьбы пляцення. Аўтэнтыка напоўнена энергетыкай Багушэвіча. Мой позірк у канцы прыхожай патрапляе на бел-чырвона-белы сцяг. Не усміхаецца Алесь. Маляў, пад гэтым штандарам у войску касінеру Багушэвіч хадзіў у часы Каліноскага. 5-палоснік, белы, чырвоны, белы, чырвоны. Абсалютна гістарычная важнасць, ну, нейкае прападабненне да амерыканскага штандару. Агадывается, что на свете поэзии тут мелся декламовать свои верши Владимир Некляев, який не смог приехать за памятных усих подей. Подсвядома возникает мое пытание отказ суразмоц. У чем сучасный, по-твоему, Богушевич? Он соправдно натуральный. Пошел из вёски. Есть его своя земля верш. У нас есть старый звичай, когда выправлялся в чужую сторону, ці на войну, на выгнание. Завсюди у мешечку на шею вешали с пляцу своего земли. И лечили, что дає моц. Так вот, Богушевич обыгрывает, что вот был он на выгнании, становилося дрянно і нудно, там і хворобою поступали. Брав свої щоптики землі, запивав водою і одразу легчав. А давав іншому чоловіку, для кого ця земля чужая, тому нічого не справилося. Цензор в цьому вірші бачив настільки велику крамолу, що може проявитися любов до Білорусі, що цей вірш став на узровень прокламації. За заховання погрожало судове покарання. Эфиры «Подороже свободы». Я Виталь Семашко. У часе вандровки у Кушляны пропоную переместить с музея Францішака Богушевича у вёску. На початку вёски напаткала экзотичное видовище. Пожилый мужчина идет за плугом, які тягне войсковый усюды ход амфибия. Гэта ноу-хау Петра Гринчука и его сябра Вячеслава. Ты кольки высоток взяли тут? 15, наверное. Ролю спахваете, да? Да, рот будет. Но сами кушленские же, да? Да, да. А працуете где? Я смотрю, вон не на скорой. А вы? Нельзя. После дённой спёки шэрагам на лаўцы уселіся папляткарыць 75-гадовыя тёткі-аднагодкі, што здалёк з цікаўнасцю вывучалі мяне завешанага апаратурай. А вас як завуць, маладзіца? Аліна. 75-76 год. Ну, добра выглядаеце. Правда, добра выглядаю. У калхозе тоже працавала. Была і на полявых, і малакасборчыцай была 21 год. А фамілія? Не скажу. Чаго? А, яшчэ возьмуць ты ў пяку. Вы ж за Лукашэнку усе галасавалі, ён же ваш. І он БНФ будзе ўпякаць за град. За Лукашэнка мы жывём. Пенсія калі дадуць, ніколі не дадуць. А цяпер вовремя, число прыйшло, вовремя прынесла, заплатілі. Малады былі ў горад, дзе малады. Тут будуть. Заробки, кажу, малеці. Да, конечно. А поляводы зараз маєте? А чорт не знає, не 300 не маєте. Може, калі 300, може, калі і 100. Моєш на тракторі. Син? Да. Як зимой, так нічого не получаєш. А летом уже, хоча до мене. Ну, що таке? Вправлення, калі забрали? 2 години. Все забрали. І пасєви, і скотина, все. Тепер роботи нема, шика. Мало уже осталося, коров. На місяць Марочка вийде і 3 рази. Кольки статок? 15 голов. А раніше кольки було? Ранее и не мога венды. Более по 70. А свинчо? Теперь свинчо прокормить, знаете, и бульба треба, и муки треба. Вы от свиней отказываются люди. Шмат кто и не держит. Два года тому кушляны долучили до агрогородка у поселку Солы, які всюды разом с колгасной техникой, працоўными местами да далейшим жыццёвымі перспективами мясцовы. За 8 домиков, каб хоч были, туды ім гаварылі, што построить, а цяпер вот так пашу у нас Олы, гэта колхоз наш, дык тут вообще закинули, зарынули. Татьяна Мацкевич, 22-гадовая золотоволосая прыгажуня у шортах да і купальніку, сустрэла мяне на падворку, дзе люляла трохмесячнага Сашку, ды сачыла за старэйшым на год Кірылам. У адзін з 7 пабудаваных яшчэ да аграб'яднання прэзідэнцкіх домікаў вселілася з мужам жывёлаводам у жоўты крэці. Слухай, а прыватызаваць нельга хату? А што ж толку? Пока выплаціць, яна разваліцца, яна рассыпецца на хаду. Такі дорага. Ну, гаварыш, што нешта на около 40 мільёнаў, калі не болей. Каб яны пагарылі, да? Ну, яны ж абычна завозяць, а у нас вот нічого не завозяць. Адна гліна. Даже кветкі не растуць. Ой, бульба, пасадзілі 4 мяшкі, скапалі мужа кош. Цяпер сад мы тут пасадзілі. У нас просто голыя сцены, што крышцца ўсё на хаду. Падвалы. Естественно, с водой постоянно. Ну, наших 7 домиков постоянно у капа столько воды. Вот у нас хвалится 3-литровые банки с водой. У холодные домики. Нервные. Это ж одни блоки у нас. А хлеб? Там аккуратненькие одни. Ну, маленькие. А корова ногу сломала, коня ее на заработки поехала. Продали. Ну, так свиней покололи. Я одна с двумя детьми, так я не справилась бы по-любому. Ходжу до адзінай вёсцы жывёлагадоўчай фермы на 900 кароў. Уражваюць свежапафарбаваныя гранітныя платы на заасфальтаваным аж да ўваходу ў хлявы падворку. Даглядчык, 58-годовый спадар Франок Александрович, зловивший мой критичный позерк, сплевывает и махает руку. Было так, и его. Коробкой оградили минскими платами. Я, да? А тебе кольки платит, дядька? 600, 700. 7 доглядчиков. Ну, докторы, заведующие за всех. Шести до 200 часу. Шасту до 4 обед, 4 до 7 тут. Это малый заработок. Да где его более взять, не платят? В населе меньше 300 долларов никто не нанимает. Ну, когда Лукашенко говорит, не мы. Я бы ж так и робил, как Лукашенко говорит, сами знаете. Сляву выходзіць перамазаны Оген Мацкевіч. Ён тутэйшы, скончыў вучэльню на электрамантёра, ажаніўся. Але маладога агеньчыка ў вачах бракуе. Ну, если будуць плаціць, дык куды ехаць? Везде одинаково. А про Францішака Бакушевіча ведаеш? Быў ужо ў музеі? Я ў школе быў. А так, няма часу, кожны дзень на рабоце. Двое дзяцей. Гаспадарку ці бацькі дапамагаюць? Ну, стараюся сам. Пасля вандравання па вёсцы дамовіліся абмяняцца ўражаннямі ў сядзібе Багушэвіча з вядомым ужо Алесем Жамойцыным. Чым сучасныя кушлянцы адрозніваюцца тых, якія жылі ў часы Багушэвіча? Па-першае, ментальнасцю. І ўсе мы гэта набіты. Людзі, якія не маюць сваёй маёмасці, ім нема на што абаперціся і не маюць чаго, каб аддаць сваім спадчыннікам. Зямлі нема. Повысылкі. Бедні без гэтага. Страх сядзіць з крыжацкіх часоў. І польскія, і расійскія, і татарскія страхі, і нямецкія страхі. Паглядзі, скольки ў крыві ўсяго сядзіць. Гэта трэба беларусу невядома, якія гімны спяваць, каб ён трохі выправіўся. Змееш? А ты можаш дажыць да часоў, калі кушлянцы в малыя не будуць ведаць Францішка Багушэвіча? Так яны ўжо цяпер. Дзякуй Богу, тут Леніна ўжо не згадвае. А музей антысаўковая, праеўрапейская ін'екцыя духу? Беларусы не павінны кідацца ні на ўсход, ні на захад. А ў Багушэвіча ёсць што-небудзь пра гэта? Багушэвіча пра гэта тое, што калі ты патрыот, паходзіць з старадаўняга абазначэння продкаў, пітара, то ты трымаеш у сябе як мінімум 7 пакаленняў над сабой. Это 126 чалавек, ты павінен ведаць. Кушляны дзейнічаюць на ўзроўні храма. Ачышчальна. І заражаюць. Па-першае, на гары дрэвы ёсць з канца 18-го стагоддзя. Ці ўся гісторыя праходзіла наша. Потому в гэтым месцы немагчыма заставацца кансерватыўным, тым, што застыў у звычках сваіх, ляноце, нежаданне ведаць. Кушляны ў гэтым абажаюць. Пры канцы чую паэта Алеся Жамойціна. Святло душы маёй кушляны, мне тут адчынены сусвет, і Богам шанс падараваны ісці за мудрасцю ў свет. Гэта былі падарожжы свабоды з вёскі Кушляны, дзе паспяхова дзейнічае музей Францішака Багушэвіча, яго памяці. І дзе, як вы чулі, ужо сёння Леніна не ведаюць, а пра Багушэвіча памятаюць усе. З вами быў я, Віталь Сямашка. Усяго найздарушага!